Thank you. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Wysłuchaliśmy obszernych fragmentów dwupłytowego albumu Jeffa Millsa Mind Power, Mind Control. Anagram Margana. Ten utwór pojawiał się już, myślę, trzy albo cztery razy

ten jakże odmienny od Kraftwerk sposób brzmi organizacyjnie w programie trzecim. O Jeffie Millsie i nie tylko opowiadał Michał Margański.